har det som du måste ska ta med. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig Grete Pedersens innsats har vært for norsk musikk. incroyable. Sitter i disse benkene også. Det blir litt mer og mer. Thank you. 年后也许被提名，你们也需要意识到这些事情。 Thank you. föredrag Uranenborg vokala ensemble och ser fram emot för. Men det är för det man har hört om så mycket så det blir närmast som en facit. Så hvis noe høres utenom eller ulikt, så är det så bara fel.